कल जहाँ पाठ चलता था वहाँ परिणिकम एवं दीयते अंतिम भाष्य में, भाष्य का अंतिम में था ना कि पुच्छ शब्दात अवयवत्वेन प्राप्त इति उच्यते आनंदमयो अभ्यासात, भाष्य में था कल जहाँ पाठ पूरा हुआ, मतलब कल जहाँ पाठ आरंभ हुआ। यहाँ आप एक चिन्ह रखिए अर्थात एक उंगली यहाँ रखिए और दूसरा उंगली रखिए जहाँ सूत्र का आरंभ हुआ, ये दोनों जगह हम लोग देखेंगे साथ साथ। सभी वाक्य नहीं है अर्थात जो थोड़ा परामर्श के लिए आवश्यक होगा। आगे जहाँ ये सूत्र आया था आनंदमय अभ्यासात, जहाँ सूत्र आया था मुख्य सूत्र, आनंदमय अभ्यासात जहाँ आया था, तो आनंदमय अभ्यासात में पहले पूर्व पक्ष कहा, आगे करीब आठ सात आठ पंक्ति के बाद है प्राप्ते इदम उच्यते आनंदमय अभ्यासात हुआ, आनंदमय अभ्यासात यहाँ से सिद्धांति कह रहे हैं। तो सिद्धांति का कहना है कि देखिए आगे वहां पंक्ति है पर एव आनंदमय भवितुम अर्ति, यहाँ सिद्धांति अर्थात तो वृत्तिकार, वृत्तिकार के लिए अभी विषय वाक्य है तस्माद व एतस्माद विज्ञानमयाद अन्य अंतरो आत्मा आनंदमय, ये है। और वहाँ संशय है, पूर्व पक्ष कह रहा है कि आनंदमय शब्द से जीव को लिया जाएगा और वृत्तिकार कहेंगे कि आनंदमय शब्द से ब्रह्म को लिया जाएगा, ये कहेंगे। और वृत्तिकार अपना मत में सूत्र को दिखाएंगे कि आनंदमय शब्द से ब्रह्म को लिया जाएगा, क्यों कह के सूत्र कहता है आनंदमय अभ्यास, तो यही वहां वृत्तिकार कह रहे हैं पर एव आनंदमय भवितु मरति, ये वृत्तिकार पक्ष का ये अर्थात प्रतिज्ञा पर आनंदमय होगा। क्यों आगे पंक्ति बहुत दे देते हैं रसो वेश इति तस्यैव रसत्व मुक्त्वा, कहा गया रस ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवती, आनंद शब्द आया को ही एव अन्यात कह प्राणियात देश आकाश आनंदो न स्यात, फिर आनंद ऐस ही एव आनंद याति सा ऐसा आनंद से मीमांसा एतम आनंदमय आत्मानम उपसंक्रामति, यहाँ भी आनंदमय आया आनंदो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतस्सन, आनंद आया आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात भृगुवल्ली में, ये आया। पर श्रुति अंतरे बृहदारण्यक में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इतने सारे वाक्य से क्या हुआ ब्रह्मणी एव आनंद शब्दो दृष्ट, यहाँ तक वृत्तिकार कह दिए ठीक है। आगे क्या हुआ एवं आनंद शब्द से बहुकृत्व ब्रह्मणी अभ्यासात आनंदमय आत्मा होगा, देखिए वो क्या कहते हैं आनंद शब्द बहुत बार ब्रह्म में अभ्यास किया गया इसलिए आनंदमय ब्रह्म होगा, ये परम सिद्धांत इसको मानेगा, ये कहते हैं कि आनंद शब्द अभ्यास हुआ इसलिए आनंदमय ब्रह्म, ये कहते हैं परम सिद्धांत इसको नहीं मानेगा, क्योंकि आनंद का अभ्यास हुआ आनंद ब्रह्म होगा आनंदमय क्यों होगा, इसके लिए ये लोग क्या कहते हैं आगे देखिए एक पंक्ति का आगे है नासो दोष, आगे उसका उत्तर देते हैं आनंदमय से सर्वांतरत्वात, ये वृत्तिकार उत्तर देते हैं नासो दोष मिला ना आनंदमय से सर्वांतरत्वात, उसके आगे पंक्ति देख लीजिए मुख्यम एव ही आत्मानम उपदिदीक्षु शास्त्रम, शास्त्र मुख्य आत्मा का उपदेश करने के लिए चला था ब्रह्मविद आपनोति परम, और लोक बुद्धि को अनुसरण करके स्थूल अरुंधति न्याय से कहते कहते अन्नमय से अंतिम में जाकर के आनंदमय में छोड़ दिया, और कहना किसको चाहिए था ब्रह्म को, तो ब्रह्म को कहना चाहिए था अंतिम में आनंदमय में छोड़ दिया, इसका अर्थ है कि ब्रह्म ही आनंदमय, क्योंकि जिसका कथन करने का अभिप्राय था उसी का ही कथन हुआ अंतिम में अन्नमय इत्यादि क्यों कहा स्थूल अरुंधति न्याय से, तो इसलिए ये ब्रह्म ही आनंदमय, आनंदमय शब्द से ब्रह्म ही कहा जा रहा है, ये हो गया वृत्तिकार का मत, ये स्पष्ट हुआ यहाँ आनंदमय अभ्यासात में आनंदमय का अभ्यास नहीं हुआ है आनंद का अभ्यास हुआ है, किंतु ये आनंद यही आनंदमय है, यही ब्रह्म है। क्यों कहते हैं कि ब्रह्म का ही तो ज्ञापन कराना वहां तात्पर्य था ना, और अंतिम आनंदमय में रुके, इसलिए यही ब्रह्म होगा, उसका अंतर और कुछ नहीं कहा गया। ये वृत्तिकार का मतलब हुआ। अभी सिद्धांत मत जहाँ पाठ चलता था, कल का पाठ जहाँ पूरा हुआ ना, आनंदमयो अभ्यास आत्मा पंक्ति है, आनंदमय आत्मा इत्यत्र ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा स्व प्रधानम एव ब्रह्म उपदिश्यते अभ्यासात। सिद्धांति कहता है कि देखिए यहाँ ब्रह्म का ज्ञान कराना यहाँ अभी अभिप्राय है। क्यों कहते हैं ब्रह्म बीता अपनोति परम, ब्रह्म का ही ज्ञान कराना था, और अंतिम वाक्य हो जाएगा ये ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये वाक्य में ब्रह्म का ज्ञान कराया जा रहा है। तो यहाँ वृत्तिकार वाले कहेंगे कि तो ये ब्रह्म का कथन वो होगा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये ब्रह्म मुख्य नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रह्म तो पुच्छ हुआ, किसका पुच्छ हुआ ये ब्रह्म, आनंदमय का। तो वृत्तिकार मत वाले कहेंगे कि ये मुख्य वाक्य नहीं है, मुख्य वाक्य तो वो वाक्य है आनंदमय वाक्य है। परम सिद्धांत किंतु कहेगा कि ये मुख्य वाक्य है, क्योंकि यहाँ पुच्छ शब्द का अर्थ अधिष्ठान है, तो ये अर्थात तो ये मुख्य वाक्य हो गया, मतलब अधिकरण वाक्य सिद्धांति मत में ये हो गया, अधिकरण का विषय वाक्य ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो अभी ये वाक्य के ऊपर संशय क्या है, वृत्तिकार कहेंगे कि पुच्छ शब्द से अवयव लेना है, इसलिए यहाँ ब्रह्म को अवयवत्वेन कहा गया। सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म स्व प्रधान है। अभी संशय इस वाक्य के ऊपर है, पूर्व पक्ष कहता है अर्थात वृत्तिकार कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म अवयवत्वेन कहा गया, और सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म स्व प्रधानत्वेन, संशय इसमें है। वाक्य तो ये हो गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, संशय हुआ। तो सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म स्व प्रधानत्वेन कहा गया, क्यों अभ्यासात, किसका अभ्यास कहा गया है, सिद्धांत कहता है कि ये ब्रह्म का अभ्यास भी हुआ है। कैसे, असन नैव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत, और अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद संतमेन ततो विदु, सीधा ब्रह्म का ही अभ्यास हुआ है। और सूत्र किंतु कहता है कि आनंदमय अभ्यास, तो सिद्धांत कहना है कि ये जो ब्रह्म को आनंदमय शब्द से कह दिया, किंतु आनंदमय वास्तविक ब्रह्म नहीं है, आनंदमय तो आनंदमय कोश जीव है, सूत्र में जो आनंदमय शब्द कह दिया ये ब्रह्म के लिए आनंदमय शब्द व्यवहार कर दिया, ब्रह्म का अभ्यास हुआ है। असमैव स भवति ये वाक्य में ब्रह्म का अभ्यास हुआ है, और ब्रह्म आनंद ये पर्यायवाची शब्द है, आनंद का अभ्यास बहुत हुआ है, ब्रह्म का भी अभ्यास हुआ है आनंद का भी अभ्यास हुआ है। तो सूत्रकार को आनंद शब्द कहना चाहिए था, आनंदमय क्यों कह दे, सिद्धांत कह दिया कि आनंदमय में प्रत्यय अंश का तात्पर्य नहीं है, और जो प्रकृति अंश यही तात्पर्य है, तो होने से आनंदमय का अर्थ हो जाएगा आनंद। अगर प्रत्यय अर्थ का तात्पर्य लेंगे तो आनंदमय का अर्थ आनंद अधिक होने से थोड़ा दुख भी रहेगा, तो ये वास्तविक ब्रह्म का तात्पर्य नहीं होगा। इसलिए सूत्र में जो कहा गया आनंदमय, इसका अर्थ हो गया ब्रह्म अथवा आनंद, इसी का अभ्यास हुआ है। तो होने से ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये यहाँ ब्रह्म ये प्रधान है, क्योंकि ये ब्रह्म आनंद इसी का ही अभ्यास हुआ है, और इसी को ही ज्ञापन करने का अभिप्राय था, इसलिए ये अधिकरण वाक्य होगा और इसी का ही अभ्यास किया गया है, ये प्रथम सूत्र हुआ। आगे पूर्व में इसमें कुछ जो ये पूरा मतलब पहले ही जो ये सृष्टि करते समय जो कैसे किया उसको वेद में जो बोल दिया, वहां भी दो मत करने के लिए शब्दों में कभी भी एक मौका मिलते रहते हैं, और सूत्रकार भी आकर के उसी प्रकार दो दो मत चलने के लिए यहाँ भी ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ऐसे दो विवाद चलते रहना चाहिए ऐसे न, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ जो आनंदमय शब्द को जैसे ये लोग कह देते हैं कि वहाँ मतलब सूत्रकार सीधा कह सकते थे आनंदो अभ्यास इस प्रकार की कह सकते थे, तो एक जगह दो जगह तो ठीक है, लेकिन जो द्वैत मत जैसे इसी को द्वैत मत लेकर के वो भी सिद्ध करने के लिए वहाँ भी वैसे इसका एक तात्पर्य अर्थात विचार करने से ये मतलब लगेगा, जिसको ये बाल मनोवाकार कहे हैं कि न संशयाद अलक्षणम व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, तो इसको संभवत अर्थात महत्व देने के लिए ये शास्त्र में इसी प्रकार हुआ है। अर्थात आप अपना बुद्धि से कहीं कुछ समझ जाने के लिए कोशिश नहीं करना है, क्योंकि ये जो हो सकता है कि हम लोग पंक्ति थोड़ा बहुत समझ जा सकते हैं, किंतु ये जो वेदांत का जो अंतिम जो ब्रह्माकार वृत्ति अवस्था में जो अनुभव चिष्ट है, ये किसी प्रकार की एक व्यक्ति अपना बुद्धि से उसको नहीं कर पाएगा। ये तो आवश्यक है ही है, कोई एक होना चाहिए जो हमको वहां बता देगा कि नहीं नहीं ये चीज नहीं है, इस प्रकार की जा रहा है तो नहीं है, इस प्रकार की आना चाहिए। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से इसका ज्ञान में प्रवृत्त नहीं होना है, संभवतः इसी के लिए ये जो बाकी आया है। अर्थात हमको बहुत जगह विरोध दिखेगा, तो कोई बताने वाला होना चाहिए तभी जा करके ये पंक्ति में इस प्रकार के रख करके अंतिम में भी, अर्थात अंतिम में वास्तविक आवश्यक है, इसलिए शुरुआत में ये दिखा रहे हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से ब्रह्म विचार नहीं करना चाहिए, उसका तात्पर्य ये अनेक जगह में कहा गया, भगवान भाष्यकर भी स्वयं कहे स्वतंत्र रूप से नहीं करना चाहिए। तो इसी को मतलब संभवतः ज्ञापन करने के लिए पंक्ति में ही ये चीज दिखाया गया है, अनुभव में आपको भ्रांति हो जा सकती है तो वहां तो निश्चित आवश्यक है कोई, इसलिए पंक्ति से भी यही बात चले। अर्थात किसी के परामर्श से ही चलना है, किसी का मार्ग निर्देशन में ही चलना है, इसलिए कहा गया, यही हो सकता है। और दूसरा चीज है कि बुद्धि का वैशारद्य बढ़ाना, बिल्कुल अगर स्पष्ट सर्वत्र रहेगा आपका बुद्धि बहुत तीक्ष्ण नहीं हो पाएगा। अतः आप कहेंगे हाँ ये जैसे आप कहते ना आप राम कथा सुनेंगे, जन्माष्टमी कथा सुनेंगे, आपका बुद्धि लगेगा, कोई एक संदेह नहीं है, ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, चला जाएगा। तो बुद्धि वैशारद्य के लिए इसे विचार भी आवश्यक है, इसलिए हुआ है, इसे माना जा सकता है। अच्छा आगे द्वितीय सूत्र, विकार शब्द नेति चेन न प्राचुर्यात। यहाँ वृत्तिकार और पूर्व पक्ष कह दिया कि मयट विकार अर्थ में हुआ है, और वृत्तिकार कह दिया कि नहीं ये प्राचुर्य अर्थ में हुआ है। तो प्राचुर्य अर्थ में होने से कहते प्राचुर्य अर्थ, इसके लिए पंक्ति कहाँ है, देखिए विकार शब्द नेति चेन न प्राचुर्यात, ये सूत्र तो सूत्र का नीचे दे दिया न प्राचुर्यार्थे भी मयट स्मरण तत्प्रकृत वचने मयट प्राचुर्य प्रचुरतायाम अपि मयट स्मर्यते, जैसे अन्नमय यज्ञ इति अन्न प्रचुर, इसी प्रकार की ये भी आनंद प्रचुर है, ये वृत्तिकार कह दिए तत्प्रकृत वचने मयट। वृत्तिकार मत में तो ये सूत्र बहुत स्पष्ट है, अभी सिद्धांत क्या कहता है जहाँ विपाट चलता था, विकार शब्दात नेति चेत न प्राचुर्यात यहाँ कहा गया। तो यहाँ सिद्धांत कहता है कि विकार शब्द न अवयव शब्दो अभिप्रेत, विकार का अर्थ लेंगे अवयव, क्योंकि सिद्धांत का वाक्य हो गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, और बात चलता है कि यहाँ ब्रह्म स्वप्रधान है अथवा आनंदमय का अवयव है। वृत्तिकार कहेंगे कि ये जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये ब्रह्म आनंदमय का अवयव है, वो कहेंगे। तो इसलिए वो कहें कि विकार शब्दादिति चेत, विकार शब्द का अर्थ हो गया अवयव, अवयव वाचक शब्द प्रयोग होने से ब्रह्म स्वप्रधान नहीं होगा इति चेत, वो कहेंगे वृत्तिकार। उसी को आगे पंक्ति दे दिया भाष्य में, पुच्छम इति अवयव शब्दात न स्वप्रधानत्वं ब्रह्मण इति चेत, यहाँ तक वृत्तिकार वाले कह दिए। सिद्धांत कहेगा कि न प्राचुर्यात, तो आगे उसके लिए सिद्धांत कहता कि अत्र उच्यते नायम दोष प्राचुर्यात अपि अवयव शब्द उपपत्ते, प्राचुर्य का अर्थ हो जाएगा प्रायापत्ति, उसका अर्थ हो गया अवयव प्राये वचनम, अर्थात अवयव प्राय वचनात्, प्राचुर्य का प्राचुर्यात है उसका अर्थ हो गया अवयव प्राय वचना। वृत्तिकार कह दे अवयव वाचक शब्दात ब्रह्म स्वप्रधान नहीं है, सिद्धांत कहता कि अवयव वाचक शब्द नहीं है, अवयव प्राय, अवयव जैसा कह दिया, अवयव जैसा शब्द यहाँ व्यवहार हो गया। क्यों कहते पूर्व चार कोष में पूछो कहा था, यहाँ भी पूछो कह दिया, यहाँ ब्रह्म को कहना है, आनंदमय का अधिष्ठानत्व ब्रह्म को तो कहना है, बाकी चार अवयव कह दिया, उसका सिर कह दिया, उत्तर पक्ष, दक्षिण पक्ष, आत्मा ये कह दिया, ये चारों में से किसी के द्वारा ब्रह्म को नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आनंदमय का अधिष्ठान ब्रह्म है, अधिष्ठान तुन ब्रह्म कहना पड़ेगा, तो चारों में से नहीं कहा जा सकता, पक्ष जो है वो सब अधिष्ठान नहीं बन पाएंगे, पूछो भी कैसे अधिष्ठान हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि और प्रतिष्ठा शब्द लगा दिया, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कह दिया, तो होने से यहाँ अवयव प्राय पुच्छ शब्द से पुच्छ जैसे, पुच्छ जैसे कौन कहते हैं अधिष्ठान, मतलब जो सूत्र में विकार शब्द है वो वृत्तिकार कहते समय ये तस्मत वो आनंदमय का जो मय है वो विकार है, इसे बोला ना, विकार शब्दार्थ का मतलब वृत्तिकार वहाँ जो बात हुआ था, वृत्तिकार आनंदमय शब्द में जो मय शब्द है वो विकार आत्म है, ऐसे बोलेंगे तो नहीं है ये प्राचुर्य, ऐसे बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मतलब अभी सिद्धांति का विचार जहाँ चल रहा है, मतलब किसका किसका बीच में, मतलब पूर्व पक्षी और वृत्तिकार के बीच में चल रहा, वहाँ पूर्व पक्षी कहा था कि आनंदमय जीव है, वृत्तिकार वहाँ कहते कि नहीं नहीं आनंद प्रचुर है, तो आनंद प्रचुर होने से ये ब्रह्म है, तो प्रचुर माय को लेकर के यहाँ विकार शब्द, इसे ये विकार शब्द, विकार शब्दात ये ब्रह्म नहीं है जीव है, ऐसे पूर्व विकार शब्दात नेति चेत या पूर्व पक्ष ये मय विकार अर्थ में, जो वही तो आनंदमय वो माय को लेकर के बोल रहा है, वो पूर्व पक्ष कह रहा है वृत्तिकार नहीं, और वृत्तिकार कहेंगे कि प्राचुर्य अर्थ में है, वही मयट प्राचुर्य अर्थ में है, तो वहाँ वो दोनों स्पष्ट है, अभी सिद्धांत विकार शब्द को कौन सा शब्द में विकार शब्द है इसे पुच्छ शब्द को, हाँ अभी सिद्धांति वर्सेस वृत्तिकार, इसमें प्रथम अंश हो जाएगा वृत्तिकार का, विकार शब्दात नेति चेत यहाँ तक वृत्तिकार हो जाएगा, तो विकार शब्द का अर्थ अवयव कैसे कह देंगे, विकार से अवयव कैसे कह देंगे, कहते हैं विक्रियते अनेन इति विकार, जो अवयवी होता है वो अवयव के द्वारा विकार को प्राप्त कर जाता है, तो इसलिए विक्रियते अवयवेन अवयवी इति अवयव को विकार कह दिया गया, तो विकार शब्दात अर्थात अवयव शब्दात, अवयव शब्द कौन है पुच्छ, तो यहाँ वृत्तिकार कह रहे कि पुच्छ वाचक मतलब अवयव वाचक पुच्छ शब्दात ब्रह्म स्व प्रधान न इति चेत, यहाँ तो वृत्तिकार हो गया, सिद्धांत कहेगा न प्राचुर्या, प्राचुर्या अर्थात ये जो पूछ है अवयव वाचक शब्द नहीं है, अवयव प्राय अवयव जैसा कह दिया, वास्तव नहीं है अवयव नहीं है, क्यों, अगर शुद्ध अवयव होता तो प्रतिष्ठा शब्द क्यों कहते, और ब्रह्म किसी का अवयव बन ही नहीं पाएगा, ये सिद्धांत का ये मत है, तो सिद्धांत का मत जो प्राचुर्या था इसका अर्थ अवयव प्राय वचनार्थ, प्राचुर्य प्राय अर्थ में, तो अवयव प्राय वचनार्थ, और वृत्तिकार का हो गया विकार शब्दार्थ नहीं थी चेत, विकार का अर्थ अवयव, कुछ अवयव है वृत्तिकार कहेंगे, सिद्धांत कहता है कि यहाँ अवयव वाचक शब्द ने अवयव जैसा कह दिया, अवयव प्राय, ये सूत्र को भी बिल्कुल दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वाक्य को लेकर के अलग अलग शब्द को लेकर के अलग अलग कर रहे, हाँ ये पूरा अलग हो गया, इसका मूल वाक्य ही अलग हो गया, संशय अलग हो गया, तो संशय अलग होने से इसका अर्थ पूरा अलग अलग हो गया, ये तो आश्चर्य लग रहा है, मतलब वेदों में भी ऐसे शब्द, संस्कृत में भी इतने व्याकरण और सूत्रकार भी इतने लिखा, फिर भी वो सब ऐसे करते आ रहे हैं, अर्थात है कि कोई भी वाक्य को व्यक्ति अपना बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ निकालेगा, तो इसी प्रकार वृत्तिकार अपना बुद्धि के अनुसार, संस्कृत भाषा भी उतने उतने व्याकरण में इतने इतने इतने पक्का करने के बाद भी व्याकरण इतने ज्यादा भी दे ना, व्याकरण के आधार पर मतलब बिल्कुल सब अर्थ नहीं आ पाएगा, अगर ऐसा आ जाएगा तो फिर तो जिसको व्याकरण पता है वो तो सारे अर्थ जान लेगा, और वेदांत तो विशेष करके इसको निषेध किया गया, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से इसका अनुसंधान नहीं करना चाहिए, ये नहीं हो पाएगा, और इसी प्रकार पूरे ब्रह्मसूत्र को ही घटा रहे हैं, जो अद्वैत लोग अलग प्रकार, अद्वैत लोग अलग प्रकार, घटा घटा देंगे शब्द का जैसे व्याख्यान करना है ऐसा कर देंगे, ये तर्क संग्रह में एक पंक्ति आता है धर्म अधर्म के लिए, वहाँ पदकृत्य में कह दिया कि तौ अदृष्टौ इति उच्यते, धर्म अधर्म को अदृष्ट कहा गया, और तो वासना जन्यु, इधर कहा गया कि विहित कर्मजन्य धर्म, निषिद्ध कर्मजन्य अधर्म, फिर यहाँ आगे कहते हैं कि वासना जन्य है ये दोनों। वासना का अर्थ कहते हैं विलक्षण संस्कार, अर्थात जहाँ वासना है और वो विहित कर्म करने से उसको धर्म होगा। हम उसको किस प्रकार घटाया, अर्थात विहित कर्म करता है किंतु उसका अंदर वासना है, अर्थात वो जानता है कि ये कर्म करने से धर्म होगा, उसी को ही धर्म होगा। जिसको इस प्रकार विचार नहीं है, विहित कर्म है किंतु इस प्रकार विचार नहीं है, उसको धर्म नहीं होगा। जो एकदम आपका जीवन का एकदम एक रूटीन में पड़ गया, रोज जाएंगे गंगा जी का दर्शन कर लेंगे, प्रणाम करके आ जाएंगे, क्या विचार होता है ये धर्म होगा बोल करके, तो नहीं। रोज सुबह उठेंगे मंदिर में जाएंगे, वो धर्म अधर्म ये सब विचार कहाँ है, वो तो जीवन एकदम पड़े मतलब ये हो गया। तो इस प्रकार के होने से और कोई धर्माधर्म उस व्यक्ति को होगा ही नहीं, क्यों कहते हैं उसका संस्कार ही नहीं रहा। प्रमाण क्या देंगे, एक छोटा बालक है तो उसका विचार में उसका गला में अगर एक मतलब कोई माला था सोने का, अरे व्यक्ति आया उसको निकाल लिया, वो बालक को छोटा बालक को पता चलेगा इस व्यक्ति हमारा इस सामान को चोरी कर लिया, इसको पाप लगेगा, ऐसे होगा बालक को पता चलेगा, पता नहीं चला। क्यों, उसका संस्कार नहीं, वासना नहीं है, इस प्रकार विलक्षण संस्कार उस अभी उसका नहीं है, अथवा खुला नहीं, जो भी है उसका अभी बंद है। तो इस प्रकार स्थिति में इसलिए बालकों को कहा गया शास्त्र में कि इनको धर्म धर्म नहीं होता है, 12 साल तक धर्माधर्म नहीं होता है। तो विलक्षण संस्कार अर्थात तो उसका अंदर में संस्कार है, उसका विचार आएगा कि ऐसा धर्म होता है तभी उसका धर्म होगा। इस प्रकार के हम इसको घटाए, महाराज श्री से गया इसको निश्चय करने के लिए, भाई इस प्रकार घटा लेने से थोड़ी होगा, कहीं पंक्ति आना चाहिए कि मुक्तावली इत्यादि इसका कुछ दिए नहीं। महाराज श्री बोलेंगे, वो महाराज जी बोले कि वो हो सकता है किन्तु इस प्रकार नहीं करना है। हम उसका अर्थ करेंगे कि संस्कार जन्य विहित कर्म करने से तज्जन्य धर्म होगा। ये विहित कर्म क्यों करेगा, संस्कार है तो, संस्कार होने से विहित कर्म करेगा तो करने से आगे उसको धर्म होगा, संस्कार है तो निषिद्ध कर्म कर जाएगा आगे उसको अधर्म होगा। तो इस प्रकार के, इस प्रकार के क्यों हुआ, हमारा बुद्धि का विचार जैसे महाराज जी का बुद्धि का विचार अलग है, तो हमारा बुद्धि का विचार अर्थात ये सब शास्त्र कहते हैं अगर आपके अंदर में संस्कार है तो आपको ये धर्माधर्म सब होना है, अगर आपका वो संस्कार ही नहीं है आप अर्थात ये धर्माधर्म सब कुछ होने वाला नहीं है। कि इस प्रकार के होने से क्या होगा, ये जगत में महान अनार्की अर्थात अनियम अनियमक अनियामकता हो जाएगा। जिसको वेदांत से जगत मिथ्या हो गया, उसका संस्कार चला गया, उसको धर्माधर्म नहीं होगा। किंतु जी जो लोग अभी इस प्रकार की कहीं उनको सुने भी नहीं है ये सब पाप है वो पुण्य है, वो तो एकदम इंद्रिय भोग में लगे रहेंगे, कहेंगे हमको भी तो कोई धर्माधर्म, हमको कुछ कुछ पता नहीं है, तो अभी उनको भी धर्माधर्म नहीं होगा। किंतु जगत में अनियामकता आ जाएगा। सारे शास्त्र जगत में नियम बंधन करने के लिए है। तो महाराज जी का जो व्याख्यान हुआ वो है कि इस प्रकार की व्याख्यान उनसे जगत का नियामकता बना रहेगा, संस्कार जन्य कर्म करने से आगे उसको धर्म होगा, कर्म करने से अधर्म होगा। तो शास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है जगत को एक नियम में बंधन करके रखे ताकि लोग धीरे धीरे चल करके लक्ष्य में पहुंचे, वो इस प्रकार के होना। तो इसलिए महाराज जी अपना अर्थात महाराज जी का जो स्पष्टता है वो स्पष्टता हमको नहीं है, हम तो अर्थात स्थिति के मतलब कह दिया ऐसे, तो ये होने से होगा नहीं होने से नहीं होगा। तो इस प्रकार के एक ही वाक्य है व्याख्यान कर दिए जैसे, अर्थात जितना ऊंचा ये को देखेगा उतना होगा, जो वहां लक्ष्य में पहुंच करके फिर दोबारा जगत को देखेगा उसका बुद्धि अलग होगा, और जो अभी लक्ष्य में अर्थात जा रहा है कि मैं इस प्रकार स्थिति में है, वो जगत का दृष्टि में जगत का नियामकता अनियामकता का इतना महत्व नहीं देगा, वो तो कहेगा जगत तो मिथ्या है उसमें तो कोई मतलब नहीं कह देगा। तो ये अर्थात बुद्धि का विचार लेकर के हो जाएगा। इसी प्रकार की जो वृत्तिकार हुए हैं वो अद्वैत वेदांत ज्ञान मात्र से ही मुक्ति हो जाएगा, इस प्रकार के उनका मत नहीं है, इसलिए वो थोड़ा मतलब द्वैत पर रख करके भी उनका व्याख्यान आएगा, आनंदमय को ही वो ब्रह्म कह देंगे। तो सिद्धांत की तो निषेध कर रहे हैं उसका। इसलिए वेदांत तो अर्थात तो कहना है कि तात्पर्य वही है कि अर्थात परंपरा से ही श्रवण करना है, इसका विचार करना है। ये हो गया विकार शब्द। ये सूत्र तो बिल्कुल भिन्न हो गया, विकार शब्दात नैतिचन न प्राचुर्यात। और यहाँ क्या ना वृत्तिकार मत में हमको थोड़ा व्याकरण के साथ सरल पड़ता है, भाष्यकार मत में थोड़ा अलग हो जाता है। ये हो गया। आगे तृतीय सूत्र देखिए, तद हेतु व्यपदेशाच। वहां का तद हेतु अर्थात आनंद का हेतु, क्यों ऐसा ही एवं आनंद याति, आनंद का हेतु होने से ही आनंदमय ब्रह्म होगा, ऐसा प्रतिकार कह दिए। तो उनका मत में ये बात स्पष्ट है। यहाँ वेदांति क्या कहता है आगे, तद हेतु व्यपदेशाच। वेदांत मत में तद हेतु अर्थात जगत का हेतु, ये जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में जो ब्रह्म कहा गया है ये जगत का हेतु है, क्योंकि आगे कहा गया स्व काम ये तो बहुसाम प्रजा ये स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत। तो सारे जगत का सृष्टा वही है। तो तद हेतु अर्थात जगत का हेतु, वृत्ति का तद हेतु आनंद का हेतु, दोनों अलग हो गया। तो क्यों कहते हैं कि यहाँ इनका अधिकरण वाक्य हो गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म स्व प्रधान है, स्व प्रधान ब्रह्म जगत का कारण, ये हो जाएगा। और उनका बात है वृत्तिकार का बात है आनंदमय ही ब्रह्म कहना, तो आनंदमय ब्रह्म कहने के लिए तद हेतु कहने से आनंद का हेतु लिया जाएगा, ये उनका मत हो गया। अच्छा आगे पूर्व में जो आया था मंत्र वर्णिकम एवच गीयते, जो मंत्र में कहा गया था तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसी को ही यहाँ आनंदमय शब्द से कहा गया, क्योंकि वृत्तिकार सर्वदा करे आनंदमय ब्रह्म ऐसे उनका कहना है। तो आनंदमय शब्द से उसी ब्रह्म को कहा जाता है जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से कहा गया था। ये कैसे कह देंगे, कहेंगे आनंदमय ही अंतिम है, तस्माद वा एतस्माद आनंदमयाद अन्य अंतर नहीं कहा गया है, इसलिए यही उसी मंत्र वर्णित ब्रह्म का वर्णन है, इस प्रकार की कह दिए। तो उनका मत में लगता है हाँ ये ठीक है। सिद्धांत अभी कहता है कि टीका में यहां से और भाष्य नहीं है, मंत्र वर्णिकम एवच गीयते टीका में मिला ना पति, वहां कहते हैं ब्रह्मवित आपनोति परमिति, जिसका ज्ञान से मुक्ति उक्ता यत सत्यम ज्ञानम इति मंत्रोक्त ब्रह्म, जो कहा गया था तदेव पुच्छ वाक्य गीयते, क्यों कहते हैं ब्रह्म पद वहां साक्षात विद्यमान है, इसलिए पुच्छ वाक्य से उसी ब्रह्म का कथन हो रहा है जो मंत्र वर्णिक है। वेदांती मत में ये भी स्पष्ट है कि पुच्छ वाक्य होने से वही ब्रह्म का कथन हो रहा है। अच्छा आगे नेतरो अनुपपत्ते, वृत्तिकार मत में न इतर, न इतर अर्थात न जीव आनंदमय शब्द है न अभिद्यते आनंदमय शब्द, नेतर अनुपपत्ते उसका नीचे भाष्य तृतीय पंक्ति, न जीव आनंदमय शब्द है न अभिद्यते, क्यों कस्मात अनुपपत्ते, ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि आनंदमय जो कहा गया वही आनंदमय आगे स्व अकामय तो बहुश्याम प्रजा ये स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच, ये सब जीवों में कहाँ घटेगा, तो इसलिए आनंदमय ब्रह्म है, क्योंकि आनंदमय के लिए इस बात कहा गया है। यहाँ ये कह दिए न इतर, इतर अर्थात संसारी, ये संभव नहीं है। तो यहाँ इनका वाक्य हो गया। अभी वेदांति क्या कहेगा टीका में, न इतर अनुपपत्ते, इनका विषय वाक्य हो गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, और संशय हो गया कि स्व प्रधान ब्रह्म है या आनंदमय का अवयव है, इस प्रकार की हुआ। तो इनका क्या हो जाएगा, इतर आनंदमय जीवो अत्र न प्रतिपाद्य, न इतर अत्र प्रतिपाद्यते। तो क्यों कहते हैं अनुपपत्ते, इतर कौन है आनंदमय, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि यहाँ ब्रह्म प्रतिपाद्यते, ब्रह्म स्व प्रधान उसका प्रतिपादन हो रहा है, और यहाँ वृत्तिकार क्या कह रहे हैं, मतलब इनके विरुद्ध में, सिद्धांत के विरुद्ध में, सिद्धांत के विरुद्ध में वृत्तिकार कह रहे हैं कि यहाँ आनंदमय का प्रतिपादन हो रहा है और सिद्धांत कह रहा है कि यहाँ ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, आनंदमय का प्रतिपादन नहीं हो रहा है। क्यों? आनंदमय तो अवयव वाला है और आनंदमय जो है वो प्रति शरीर प्रति व्यक्ति भिन्न है, इसलिए आनंदमय तो ब्रह्म नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाने से यहाँ आनंदमय का प्रतिपादन नहीं हो रहा है। सिद्धांत पहले आनंदमय को ब्रह्म मानने के लिए ही ये नहीं है अस्वीकार करता है, क्योंकि आनंदमय अवयव वाला है और आनंदमय प्रति शरीर भिन्न है और आनंदमय अनुभव में आने वाला चीज है, ये ब्रह्म नहीं होगा। इसी प्रकार की जो आनंदमय उसका यहाँ प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि वो जो आनंदमय है जीव है वो स्रष्टा इत्यादि नहीं हो पाएगा, इदम सर्वम असृज तो वो कैसे होगा। वृत्तिकार किंतु कह रहे थे कि आनंदमय ब्रह्म है वो सबका स्रष्टा हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं कि आनंदमय ब्रह्म नहीं होगा, ये सिद्धांत का मुख्य अर्थात उनको खंडन करने का। आनंदमय ब्रह्म नहीं होगा तो इसलिए आनंदमय का प्रतिपादन या नहीं हो रहा है, अर्थात ये जो अधिकरण में आनंदमय का प्रतिपादन नहीं हो रहा है, ब्रह्म का ही प्रतिपादन हो रहा है। अच्छा नहीं इतरो अनुपपत्ते आगे वहां पूर्व में जो था भेद व्यपदेशाच था, तो वृत्तिकार कह रहे थे कि रसो वैस रसम है एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। इसलिए ये जो जीव है और ये जो आनंदमय है ये दोनों भिन्न भिन्न है भेद व्यपदेशात, क्योंकि रसो वैस रसम है एव अयम लब्ध्वा, अयम अर्थात अयम जीव, अयम जीव रस को लाभ करके, रस कौन है? आनंदमय, आनंदमय ही रस है। सिद्धांत किंतु कहेगा रस आनंदमय नहीं है, रस ब्रह्म है, क्योंकि ये वाक्य से पहले पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये वाक्य मतलब पूर्व पक्ष वृत्तिकार वो कह रहे हैं कि इस वाक्य से पहले आनंदमय कोष का वर्णन हुआ है, इसलिए यहाँ जो रस शब्द से आनंदमय कहा जाता है। सिद्धांत कहेगा कि आनंदमय मंत्र का अंतिम वाक्य है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, उसके पर में ये वाक्य है, इसलिए इस वाक्य से अधिक नजदीक हो गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसमें ब्रह्म कथन हुआ है। तो ये जो रस शब्द से समीप तरवर्ती जो ब्रह्म है उसको लेना है, उससे पूर्व में है आनंदमय उसको नहीं लेना है, तो रस शब्द से ब्रह्म को लेना है, वो सिद्धांत कहेगा। तो भेद व्यपदेशात वृत्तिकार कह दिए कि रस शब्द से आनंदमय और अयम लब्ध्वा अयम शब्द से जीव, इसलिए रस और अयम ये दोनों में भेद कहा गया, अयम हो गया जीव रस हो गया आनंदमय, आनंदमय ब्रह्म क्योंकि आनंदमय ही आगे ये सब सृष्टि इत्यादि करने वाला है, और ये रस आनंदमय उसको लाभ करके जीव आनंदी होता है, दोनों भिन्न कहने से तो यहाँ आनंदमय शब्द से ब्रह्म लिया जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ही आनंद है और उसको प्राप्त करके आनंदी होता है तो आनंदमय ब्रह्म है, इस प्रकार की वृत्तिकार है। अभी सिद्धांत क्या कहता है? भेद व्यपदेशाच जहां भी चलता था अयम आनंदमयो ब्रह्म रसम लब्ध्वा आनंदी भवति। तो सिद्धांत कह रहा है कि आनंदमय जो है वही जीव है और वो ब्रह्म रूपक रस को प्राप्त करके आनंदी होता है। वृत्तिकार कह रहे थे कि रस शब्द से आनंदमय, सिद्धांत कहता है कि रस का अर्थ ब्रह्म, क्योंकि रस का समीप तरवर्ती है ब्रह्म, आनंदमय तो उससे पूर्व में है, इसलिए ब्रह्म शब्द से रस को कहा गया और अयम शब्द से आनंदमय को कहा जाता है, जो कि जीव है वो ब्रह्म रस को प्राप्त करके आनंदी होता है, ये दोनों का बीच में भेद कहा गया है, इसलिए ब्रह्म तो ब्रह्म और आनंदमय तो जीव, यहाँ ब्रह्म सो प्रधान है, आनंदमय का अवयव नहीं होगा। वृत्तिकार करें आनंदमय का अवयव होगा, सिद्धांत कह रहे हैं कि आनंदमय का अवयव नहीं, क्योंकि आनंदमय ही रस है, आनंदमय का अवयव ब्रह्म नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म ही रस है, उसको प्राप्त करके ये आनंदमय आनंदी होता है, तो इसलिए यहाँ जो ब्रह्म है रस है वो तो प्रधान है, वो गौण नहीं होगा। अच्छा आगे कामच न अनुमान अपेक्षा, यहाँ वृत्तिकार करें कि आनंदमय शब्द से प्रधान को नहीं हो कहा जाएगा, वृत्तिकार कहेंगे आनंदमय शब्द से प्रधान को नहीं कहा जाएगा। ये प्रधान कहाँ से आ जाएगा? कहते अनुमान से, जगत का कारण ये प्रधान है। प्रधान अर्थात ये सांख्य स्मृति से कहा जाता है, स्मृति अर्थात ये अनुमान है। तो इसको कहते हैं स्व काम है तो बहुश्याम प्रजाय इति काम इत्रित्व निर्देशात न आनुमानिकम सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम आनंदमयत्वेन कारणत्वेन वा अपेक्षितव्यम। ये नहीं लेना है अर्थात प्रधान को आनंदमय शब्द से नहीं लेना है, ब्रह्म को आनंदमय शब्द से लेना है। कहेंगे अनुमान अपेक्षा अर्थात अनुमान प्रधान विषय का अनुमान, प्रधान विषय का अनुमान का अपेक्षा या नहीं है क्योंकि कामात स्व अकामयत ऐसा वो कहे। तो प्रधान और ब्रह्म ये दोनों का बीच में आनंदमय शब्द से ब्रह्म को लेंगे, प्रधान को नहीं लेंगे। अभी सिद्धांत क्या कर रहा है टीका में, यहाँ जहाँ चलता था पाठ, आनंदमय ब्रह्म तैतरीय को जहाँ टीका में आगे अभी जहाँ पाठ चलता था, आनंदमय ब्रह्म अनुमान दिखा रहा है सिद्धांत, अनुमान की अपेक्षा नहीं है। अनुमान पूर्व पक्षी कर रहा है, सिद्धांत कहता है कि अनुमान का अपेक्षा नहीं है। पूर्व पक्षी यहाँ क्या कहेगा कि आनंदमय का कथन हो रहा है, पूर्व पक्षी अर्थात वृत्तिकार, सिद्धांत कहेगा कि नहीं नहीं आनंद का कथन हो रहा है, आप अनुमान लगा करके आनंदमय को यहाँ प्रधान मान लेंगे ये नहीं होगा, यहाँ तो साक्षात आनंद का ही कथन हो रहा है। कैसे अनुमान देता है पूर्व पक्षी, आनंदमय ब्रह्म तैतरीय पंचम स्थान स्थत्वात्, तैतरीय जो आनंद बोले ब्रह्मानंद बोले इसका पंचम स्थान आनंदमय कोष हो गया, तो आनंदमय जो है वो ब्रह्म है क्योंकि तैतरीय पंचम स्थान स्थत्वात्। दृष्टांत देता है पूर्व पक्षी भृगु बलिस्थ आनंदवत, ये अनुमान दे दिया, ये अनुमान से क्या सिद्ध करेगा आनंदमय ब्रह्म। सिद्धांत कहता है कि अनुमान की अपेक्षा नहीं है अर्थात यहाँ ब्रह्म स्वप्रधान है, आप अनुमान से आनंदमय को ब्रह्म नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? सिद्धांत कहता है कि कामाच न अनुमान अपेक्षा, कामात क्या है टीका में आगे कह दिया काम्यते इति काम आनंद, ये थोड़ा अर्थात विग्रह काम्यते इति काम आनंद अर्थात कामना का विषय आनंद। क्यों कहते हैं कि सर्वैर काम्यते, पुत्र धन अथवा अन्य कोई पदार्थ राज्य ये कस्मैचित मतलब ये केनचित काम्यते न तो सर्वे ही, किन्तु काम्यते इति काम आनंद इस प्रकार के कामाच न अनुमान अपेक्षा, काम शब्द से आप ले लेंगे आनंद को ये किस प्रकार घटाएंगे। सिद्धांत कहता है कि काम्यते इति काम सर्वेर काम्यते इसलिए आनंद को काम शब्द से कहा जाएगा। और तस्य भृगुबल्याम पंचमस्य ब्रह्मत्व दृष्टे, पंचम बलि भृगुबल्ली का पंचम स्थान में ये आनंद को ब्रह्म शब्द से कहा गया, इसलिए आनंदमयस्यापि ब्रह्मत्व अनुमान अपेक्षा न कार्य। सिद्धांत कहता है आनंद पंचम स्थान पर है किंतु इससे अनुमान कर लेंगे आप आनंद बलि का आनंदमय ये भी ब्रह्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये अनुमान नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? उत्तर देता है विकारार्थक मयट विरोधात, भृगुबलि में केवल आनंद है और ब्रह्मानंद बलि में आनंदमय है, ये मयट जो है वो विकारार्थक है, ये विरोध है, इसलिए आप अनुमान नहीं कर पाएंगे क्योंकि दृष्टांत और पक्ष आपका समान नहीं हुआ, एक में मयट है एक में मयट नहीं है, इसलिए ये अनुमान की अपेक्षा नहीं है, ये सिद्धांत कहते हैं। अच्छा आगे अंतिम तो अस्मिन अस्य च पूर्व में अस्मिन अस्य च तद योगम शास्त्री, वहां क्या कहा था पूर्व पक्ष आनंदमय शब्द से प्रधान को कहना चाहता था, सिद्धांत कह दिया कि मतलब वृत्तिकार कह दिया कि नहीं है क्योंकि प्रधान में निष्ठा हो जाने से अस्मिन अस्मिन आनंदमय प्रधान है, प्रधान रूप का आनंदमय में अस्य जीवस्य तद योगम, तद योगम अर्थात मुक्ति को प्राप्ति कर लेगा, जो आनंद प्रधान रूप का आनंदमय में परिनिष्ठित हो जाएगा और मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा ऐसा नहीं होगा। किंतु यहाँ कहा जाता है कि आनंदमय में परिनिष्ठित होने से मुक्ति को प्राप्त करेगा, ए तस्मिन ये एव यदा ये यदा ही एव यदा यदे यदा ही एव ए तस्मिन ये तस्मिन अनात्मी अशरीर है, पहले अशरीर है ना, हाँ अदृश्य अदृश्य दिया है, अदृश्य अनात्मी अनिरुक्ते अनिलय। तो इसमें जब अभयम प्रतिष्ठा बिंदते, तो इसमें प्रतिष्ठित हो जाने से मुक्ति को प्राप्त करता है। अगर आनंदमय से आप प्रधान को कहेंगे, प्रधान में प्रतिष्ठित होने से मुक्ति कहाँ से हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसलिए आनंदमय शब्द से प्रधान नहीं ले पाएंगे, वृत्तिकार कह दिए पूर्व पक्षी को। अभी सिद्धांति वृत्तिकार को क्या कह रहा है, कह रहे हैं अस्मिन अस्य च तद्योगम शास्ति। तो आनंद यहाँ आनंदमय प्रधान नहीं है, सिद्धांति कह रहा है वृत्तिकार को, क्यों, आनंदमय शब्द से जीव है, आनंदमय में प्रतिष्ठित जीव में प्रतिष्ठित से उसने कहा मुक्ति हो जाएगा, इसलिए यहाँ ब्रह्म तो स्व प्रधान है, ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने से मुक्त हो जाएगा, आनंदमय में प्रतिष्ठित होने से मुक्त नहीं होगा। तो यहाँ अर्थात ब्रह्म स्व प्रधान है अथवा आनंदमय प्रधान है, ब्रह्म उसका अवयव है, ये विवाद है। सिद्धांत कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म प्रधान है, आनंदमय यहाँ प्रधान नहीं है, आनंदमय प्रधान होगा तो ब्रह्म उसका अवयव होगा। तो ये सिद्धांत कहता है ये नहीं है, ब्रह्म प्रधान है, उसी में प्रतिष्ठित होने से मुक्ति हो जाएगी, और आनंदमय को प्रधान मानेंगे तो उसमें प्रतिष्ठित होने से मुक्ति नहीं होगी। तो ये सिद्धांत का यहाँ कथन है। बाकी सूत्र प्राय प्राय घटेंगे, ये जो द्वितीय सूत्र है विकार शब्दात नेति चेन न प्राचुर्यात, ये शब्द का अर्थ थोड़ा व्याकरण से हट करके यहाँ थोड़ा क्लिष्ट कल्पना जैसा लगेगा, बाकी सूत्र तो चलेगा। तो आनंदमय अभ्यासात यहाँ भी थोड़ा दोनों पक्ष विचार कर लेते हैं, वृत्तिकार जैसा वहां दिखा रहे हैं आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय का अभ्यास आनंदमय का अभ्यास नहीं, वृत्तिकार भी वहां कहते हैं आनंद का अभ्यास किया गया है। तो आनंद का अभ्यास किया गया है तो आनंद से आनंदमय अभ्यास सूत्र कैसे घटाएंगे, तो वृत्तिकार कहते हैं कि यही अंतिम है, आनंदमय अंतिम है, उसका आगे तो नहीं कहा गया, इसलिए आनंदमय ही ब्रह्म होगा और ब्रह्म ही आनंद है, इसी का ही अभ्यास किया गया है, जो आनंद का अभ्यास किया गया है वही आनंदमय है, वो कह दिए। सिद्धांत इसको ग्रहण नहीं करता, कहते आनंदमय कभी ब्रह्म नहीं होगा, क्योंकि आनंदमय में अवयव है और आनंदमय प्रति जीव भिन्न भिन्न है, तो वो ब्रह्म नहीं है, तो वो तो आनंद का विकार ही है। और मुख्यतः तो यहाँ इसलिए अधिकरण वाक्य सिद्धांत ले लिया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसको अधिकरण वाक्य लिया। अच्छा ना, वहाँ आनंदमय शब्द बिल्कुल नहीं है, वहाँ आनंद है, आनंद ब्रह्मेति बेजाना। सिद्धांति पूर्व पक्ष जो दिया ना कामाच अनुमान ना अनुमान अपेक्षा, तो वहाँ वृत्तिकार क्या कहते हैं, भृगुवल्ली का पंचम स्थान पर आनंद है, इसको दृष्टांत दे करके आनंद बोली में पंचम स्थान पर जो आनंदमय है उसको भी आनंद होना पड़ेगा, वृत्तिकार कह रहे हैं। सिद्धांत कह रहे हैं कि नहीं होगा, क्योंकि एक में मयट है एक में मयट नहीं है, तो आप दोनों को अर्थात तो समान नहीं मान पाएंगे कि उसको दृष्टांत दे देंगे, तो मयट विरोध है, मयट का यह विकार अर्थ है, तो होने से ये दृष्टांत दार्शनिक बनेगा, वह आनंदमय शब्द नहीं है, वह आनंद है, वो पंचम स्थान पर आनंद है, इधर पंचम पे आनंद मय है, बाकी चार पे समान ना ना, यहाँ सर्वत्र मयट का है, वहाँ कहीं भी मयट का नहीं है। अन्नम ब्रह्मेति बेजानात, प्राणम प्राणम ब्रह्मेति बेजानात, वहाँ कहीं मयट नहीं है, यह सर्वत्र मयट है। ठीक है, 3:15 हो गया, आज रखेंगे ना और आगे चलेंगे। ठीक है, रहने दीजिए, ये केवल अगर भाष्य भाष्य भी आप थोड़ा देख लेंगे तब ये भी स्पष्ट होगा। कैसे अंतिम शब्द को वृत्तिकार कह रहे हैं कि वहाँ वृत्तिकार और पूर्व पक्ष का बीच में विवाद है, पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि आनंदमय शब्द से प्रधान को लेना है, वृत्तिकार कह रहे हैं आनंदमय शब्द से ब्रह्म को लेना है। तो क्यों कहते हैं आनंदमय में ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने से उसके लिए मुक्ति कहा गया है, तो ये तस्मिन अस्य च तद योगम शास्ति, अस्मिन अस्य च अस्मिन है ना, तस्मिन अस्मिन, हाँ अस्मिन अस्य च तद योगम शास्ति, अस्मिन अर्थात आनंदमय ब्रह्म है उसी में अस्य जीवस्य प्रतिष्ठितस्य तद योगम तद भावम मोक्षम शास्ति अर्थात ये शास्त्र कहता है, तो आनंदमय को अगर ब्रह्म कहेंगे उसमें प्रतिष्ठित होने से मोक्ष होगा, आनंदमय को अगर प्रधान मानेंगे उसमें प्रतिष्ठित होने से कहाँ मोक्ष होगा। पूर्व पक्ष आनंदमय को क्यों प्रधान कह देता है, क्योंकि प्रधान ही जगत का सृष्टि किया। तो उसका पूर्व सूत्र में सिद्धांति खंडन किया था, अनुमान से अनुमान गम्य जो प्रधान है उसको आनंदमय शब्द से नहीं लेना है, कामाच न अनुमान अपेक्षा। उसी का आगे सूत्र ये और स्पष्ट कर दिया कि अगर आप आनंदमय शब्द से प्रधान को लेंगे तो भी उसमें प्रतिष्ठित होने से मोक्ष नहीं होगा। और सूत्र शास्त्र कहता है कि यदा ही एव एतस्मिन ये अदृश्य अनात्मे अनिलयने अनिरुक्ते अनिलयने प्रतिष्ठा अभयम प्रतिष्ठा बिंदते अर्थत स्व अभयम गतो भवति, तो यहाँ मुक्त हो जाता है कहा जाता है। इसलिए आनंदमय शब्द से प्रधान नहीं होगा, आनंदमय शब्द से ब्रह्म होगा। सिद्धांति कह रहा है कि आनंदमय तो जीव ही है, तो इसलिए आनंदमय में प्रतिष्ठित होने से कहाँ मोक्ष हो जाएगा, आनंदमय तो जीव ही है, इसलिए ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने से मोक्ष होगा। अस्मिन का अर्थ ब्रह्मणी, ये ब्रह्म कहाँ से आ गया, क्योंकि इस अधिकरण का मुख्य वाक्य हो गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म स्व प्रधान है, तो इस प्रकार की ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने से उसका मोक्ष होगा। दोनों पक्ष में ये अधिकरण वाक्य ही अलग हो गया पूरा। जितना पक्ष है तो सिद्धांति आकर के सर्वदा आनंदमय को जीव कहता है, और ब्रह्म तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वो मुख्य ब्रह्म है बोले, जो कि आनंदमय का प्रतिष्ठा है, अधिष्ठान है। और आनंदमय जो हुआ वो जीव है, मयट भी विकार अर्थ में है, प्राचुर्य अर्थ नहीं है। क्यों कहते हैं कि प्रवाह पाठ हो रहा है, सर्वत्र विकार विकार कहा गया, आप अकस्मात यहाँ कैसे अलग अर्थ ले लेंगे। और प्राचुर्य अर्थ लेने से भी तो भी तो थोड़ा अभी अल्पता आएगा, मतलब विरोधी पदार्थ का अल्पता आएगा, ये सविशेष हो जाएगा, सविशेष ब्रह्म का ज्ञान कराने से आपको मोक्ष नहीं होगा, ये सब दोष सिद्धांत दिखाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य